DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the mix începe chiar acum la Kiss FM împreună cu voi. Timp de 3 ore de acum încolo, DJ Young și Jonesy am pregătit 3 ore de super mixuri. Dedichisuri 0722 20 60 20 facebook.com/KissFM România. Iar dacă vrei să fii DJ și să intri în direct să-ți prezinți piesa preferată, sună la 021-318-4000. Începem primele 40 de minute non-Kiss in the mix, unde asculți doar hituri. Începe partiul. Me liga, Break it down, it's not a song of goodbye. încă unul de la DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Am ales câteva dintre primele mesaje ale serii. Hello, băieți, vreau și un dedichis pentru toți prietenii mei și pentru voi. Vă rog piesa deasupra tuturor, zice Ilie din județul Alba, Cricău. Vine piesa puțin mai încolo. Pentru Amalia din Satul Mare, din partea lui Florin, te iubesc foarte mult. M-aș bucura foarte tare dacă ea spune piesa Alesiei, Ale cum mai e. Hai să vin atunci, Ale cum mai e, Lodi T, Casa Blanca imediat și Alex Velea, Minim 2. E super party la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. I need a back.

și oxigenul în chimie. Dacă vrei să intri live la Kiss FM să-ți prezinți tu piesa preferată, sună la 021-318-4000 sau chiar la 0722-206020. În 10 minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul Kiss FM se află postarea Start de Kiss-uri, de unde alegem comenturile voastre care înseamnă mesaje. Timp în care avem Arando Marquez și Felipe Nigia, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, iar apoi WhatsApp și Andra, Calameteo. La Kiss Kiss In The Mix, asculți doar hituri. Many girls are in my life, but not so many like this night. I think I'm gonna block the time. So good to be free, girl.

dinăuntru spune mai vezi o rază de soare sau e norat deja. Un fel de răni emoționale, pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sun o periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Eu m-am săturat de atâta vânt, nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Între noi e furtună iar, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor, niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare. Kiss in the Mix, este timpul să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Lasă la comentarii o dedicație persoanei pe care o iubești și o vei auzi la Kiss Kiss in the Mix. Ciprian Preda, inima mea ți aparține, ești scumpa mea de Nisa. Iulia Hagi spune pentru iubitul ei Costel Gheorghe, un fel de pentru Gheorghe de la Hagi, nu, dacă așa e cheamă. Cristina Georgescu, te iubesc mult, Alex, și voi sunteți number one. Și El Maximus pentru toți cei care mă votează pentru excursia de la Paris, de pupă Maximilian. Baftă maximă în campania Kiss for Love. Intră pe kissfm.ro/kiss4love și acolo ai 3 concursuri serenade. Ne iubim și atât și te iubesc chiar dacă. Avem excursii la Veneția sau la Paris, multă baftă! Iar în câteva clipe pentru voi, Adele, Set Fire to the Rain. La Kiss FM asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Înapoi la hituri, înapoi la mix, cu încă 3 piese mixate ora aceasta. Vine chiar acum Adele, Set Fire to the Rain, Pussycat Dolls, Beep și noua piesă Pink, Try. Mai departe cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix. E super petrecere la Kiss Kiss in the Mix, unde asculti doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Save me.

Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend suntem din nou la munte. Toată iarna, în fiecare weekend, transmitem live de pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Săptămâna aceasta în Sinaia se află Andreea Remețan pe pârtia nouă. În Predeal am să fiu eu pe pârtia Club Ucet, DJ Young. Iar în Poiana Brașov rămâne Alice de la Kiss pe pârtia Bradul. Super iarnă cu super hituri la Winter Kiss. Și Connector vine cu Love is the Way. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss in the mix. Hey, back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss, Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Împreună cu voi, ca în fiecare seară, DJ Young și Jonesy, am pregătit 3 ore de super hituri. Suntem în ora a doua și într-o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Jamie Un vine imediat cu Shura, Corina, a ta. Iar mai întâi ora începe cu Love is the Way, Connector. Peste 10 minute luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar dacă vrei să intri în ca un adevărat DJ, sună la 021 318 4000. In the life of two, let's make one. Listen, I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be alright. But I'm here. Love is the way for making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way for making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Run with the show.

să prezint piesa Kesha da Young. Asta pentru că la Kesha FM ascult doar hituri. Piesa nouă

Melodia DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. Știu că la Kiss Kiss in the Mix ascult doar hit-uri. Perfect, încheiem alte 40 de minute non-stop hits. Nu înainte de a lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. De la Alex din Bistrița pentru Loredana din Argeș, ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Sper să ne întâlnim în curând. Silvia, Isabela, Anton, îl iubesc pe câinele meu pe care îl cheamă Ciolan Mircea. De fapt, pe pisica mea o cheamă Luminița și îi iubesc foarte, foarte mult. Gianina zice un te iubesc frumos scris cu semnele exclamării, dar nu știm cui îi se adresează. Marius, Mario vrea pentru toți prietenii lui. Stați pe Kiss FM cât mai mult și veți câștiga multă bună dispoziție. În câteva clipe avem o altă piesă pe care ați cerut-o, Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts, mai vechea Blue Control și Sean Paul, Breed, iar apoi Holograph. Cât de departe la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Hello, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat ora aceasta, iar la 9 fix vine piesa Non-House. Până atunci mixăm Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts, mai vechea Blue Control și Sean Paul, Breathe. Iar ora se încheie cu Holograph, cât de departe. DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Never there for me, yeah. Mm-hmm. Don't be

Antonia, Remember la Kiss Kiss in a Mix. Avem super hituri mixate, o oră întreagă fără reclame și dacă tot vorbim de hituri, vă invităm și pe Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro/ft40, acolo voi faceți clasamentul cu mouse-ul după bunul plac, așa cum vă plac piesele, le puneți în ce ordine vreți, iar mai jos există butonul Trimite Topul. În felul acesta, clasamentul ajunge și la noi. Continuăm mixul cu Edward Maya, mai vechea Stereo Love, piesă care a făcut în conjurul lumii, Antonia Jamea și Lucky Man Project Pumpin. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. DJ Young și Jonesy. Jamais, jamais, jamais.

Wow, ce piesă foarte tare, 100% Pure Love, Crystal Waters la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de program, încheiem o oră întreagă doar cu hituri mixate. DJ Young și Jonesy au fost împreună cu voi. Ne reauzim mâine seară de la 7 cu alte 3 ore de mixuri, de rechisuri și telefoane în direct în care voi sunteți DJ-ii care prezintă piesele din playlist. O seară frumoasă în continuare la Kiss FM, asculți doar hituri.